To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 kwietnia, minęła 7. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie, Francuzi i Brytyjczycy uderzyli w Syrię. Zaatakowane zostały przede wszystkim cele związane z produkcją broni chemicznej. Według syryjskich władz 1/3 pocisków miała zostać strącona przez obronę powietrzną. W związku z atakiem Rosja wzywa do pilnego zwołania posiedzenia ONZ-u. Celem ataku amerykańskich, brytyjskich i francuskich sił powietrznych w Syrii była infrastruktura związana z bronią chemiczną. Uderzenie było odwetem za atak chemiczny na szpital w mieście Duma niedaleko Damaszku. Zginęło tam co najmniej 70 osób, a 500 zostało rannych. Prezydent Donald Trump w orędziu do narodu powiedział, że Rosja nie dotrzymała obietnicy, jeśli chodzi o broń chemiczną w Syrii. Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał w oświadczeniu, że nie można tolerować użycia broni chemicznej i nie może się to stać normalną praktyką. Brytyjska premier Theresa May oświadczyła z kolei, że nie było alternatywy wobec użycia siły. Kontynuacji bombardowań na razie nie będzie, informuje o tym szef amerykańskiego resortu obrony generał James Mattis. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Pentagonie generał James Mattis przypomniał ubiegłoroczny amerykański atak na Syrię i ocenił, że Bashar al-Assad nie wyciągnął z niego wniosków. Tym razem wraz z sojusznikami uderzyliśmy mocniej. Wysłaliśmy jasny sygnał Asadowi i jego mordercznym współpracownikom, by nie myśleli o przeprowadzeniu kolejnego ataku chemicznego, bo poniosą za to konsekwencje. James Mattis dodał, że operacja była bezpośrednią odpowiedzią na niedawny atak chemiczny na cywilów. Wyjaśnił, że operacja militarna została zakończona i nie należy spodziewać się kolejnych bombardowań. To było jednorazowe uderzenie. Jestem przekonany, że wysłaliśmy Asadowi jednoznaczne ostrzeżenie, by nie próbował tego powtórzyć. Amerykański sekretarz obrony podkreślił, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zrobili wszystko, co możliwe, by uniknąć ofiar wśród cywilów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Syryjskie władze informują o co najmniej 30 pociskach wystrzelonych w czasie nocnego francusko-brytyjskiego ataku. Więcej Wojciech Cegielski. Anonimowy przedstawiciel syryjskich władz w Damaszku miał oświadczyć w rozmowie z miejscowymi mediami, że Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi mieli w sumie wystrzelić około 30 pocisków, a 1/3 z nich miała zostać strącona przez obronę powietrzną. Nie podał jednak, czy dokonały tego syryjskie, czy też rosyjskie systemy. Rosja aktywnie działa w Syrii i jest najbliższym sojusznikiem syryjskiego prezydenta. Przedstawiciel władz w Damaszku twierdzi, że bazy wojskowe, na które dokonano ataku, zostały wcześniej opróżnione, a żołnierze ewakuowani dzięki precyzyjności innym ostrzeżeniom ze strony Rosji. Skala zniszczeń nie jest na razie znana. Z informacji przekazywanych przez Stany Zjednoczone wynika, że dokonano w sumie ponad 100 uderzeń, a trafione miały zostać m.in. cele w rejonie Damaszku oraz Homs. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że żadna z amerykańskich rakiet nie weszła w strefę kontrolowaną przez rosyjską armię. Resort obrony uściślił, że chodzi o strefy, w których za bezpieczeństwo odpowiada rosyjska obrona powietrzna, czyli rejony bazy lotniczej Chmeimim i bazy morskiej w porcie Tartus. W odpowiedzi na atak Rosja wzywa do pilnego zwołania posiedzenia ONZ-u. Jak oświadczył wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Izby Niższej rosyjskiego parlamentu Jurij Szwytkin, chodzi o ocenę działalności Amerykanów i ich sojuszników. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Krytycznie operację wojskową Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji ocenił wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Jurij Szwytkin. Oni próbują rzucić Rosję na kolana, cytuję wypowiedź Szwytkina agencji RIA Nowości. Stany Zjednoczone i inne państwa NATO wielokrotnie ostrzegały Rosję, aby nie wspierała syryjskiego dyktatora, który ma na rękach krew własnych obywateli. Działające w Londynie Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że w ciągu ostatnich tygodni syryjskie wojska rządowe wspierane przez rosyjskie lotnictwo zabiły we wschodniej Gucie około 2000 osób, z których większość to cywile. Wojna w Syrii trwa od 7 lat. Międzynarodowe organizacje szacują, że zginęło w niej blisko 400 tysięcy osób, a 11 milionów uciekło z kraju. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rok temu Stany Zjednoczone przeprowadziły mniejsze uderzenie na jedną z baz wojskowych, także w odwecie za atak chemiczny, jakiego miały się dopuścić syryjskie władze. ONZ twierdzi, że od 2013 roku w Syrii przeprowadzono co najmniej 34 ataki z użyciem broni chemicznej. Większość z nich przypisuje się reżimowi Baszara al-Assada. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Falstart lidera tabeli piłkarskiej Ekstraklasy w fazie play-off. Lech przegrał w Poznaniu 0-1 z Koroną Kielce. Na dodatek gospodarze nie strzelili karnego, bo strzał Jefticza obronił bramkarz Korony. Zatem koszmar kibiców w Poznaniu, ale także koszmar w Gdyni. Oto Arka po raz drugi z rzędu przegrała derby. Uległa Lech i Gdańsk 1-2. W 9 minucie z rzutu karnego wynik otworzył pomocnik Arki Mateusz Szwoch, ale później strzelali już tylko goście. Steven Vitoria i Flavio.

W Media Expert w sobotę oferta dnia. Laptop HP, procesor Intel Core i3. Teraz za jedyne 1590 zł. Telewizor Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 2490. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poczekalnia. Listy przebojów. 10,5 minuty po godzinie 7. Michał Olszański został w naszym studiu. Zdaje się, że spadła mu jakaś płyta z regału. To jedna z najlepszych płyt reggae, jakie mam. Ola Budka mi tę płytę sprowadziła. Zespół The Skins, o którym mówiłem już tutaj, ponieważ oni byli w Ostródzie, zrobili kapitalne wrażenie na publiczności. A płyta jest zatytułowana FM, bo jest poświęcona radiu, ponieważ w tym tygodniu był Dzień Radia w środę. Pomyślałem sobie, że zagramy drugi utwór, bo już jeden tutaj lansowałem i chciałem, żeby wpadł do poczekalni listy przebojów, czyli London is my favorite town, ale tym razem to będzie zabawna historia, zobaczysz, bo dzwoni młody chłopak, najpierw do DJ-a, Dr. Pegasus, a później śpiewają Friends and Business, przyjaciele i biznes. Jak wiesz, jedno z drugim nie często chodzi w parze, ale posłuchajcie Państwo, to tak z okazji Dnia Radia, zespół z The Skins z płyty FM. And wait for it. Good afternoon, London. And welcome to the Dancehall Dilemmas with your host, Dr. Rankin Pegasus, answering to all your raga-related qualms and queries. Let's take a first call of the day. Caller, what's your name and where you're calling from? Yes, Rankin Pegasus. It's Danny and I'm from Leighton. Yeah, man. So what's the problem, star? Well, basically, I put on this dance with Prince Fatty, and he said it would be a small thing, man, you know, a few hundred people. But a few thousand turned up, man. It was crazy, man. And man, he ran off with the cash, man. Hold on. What you say? He ran off with the cash? Nah, man, I can't write, man. Come get the money back, man, and him thing that's down. All right, don't make the man them fool you. You understand the part that... They say there's friends and there's business. Business. No i jak, podobało się? The Skins, no super, super załoga. Takie troszkę ska. Przypominam wszystkim fanom festiwalu w Ostródzie, że jest zmiana terminu. W tym roku festiwal w drugi weekend lipca. Także zaraz na początku wakacji spotykamy się w Ostródzie, żeby się pobujać. Jakieś przecieki, co tam się wydarzy? Wiem, że będzie Gentleman, czyli bardzo lubiany w Polsce wykonawca zawodnik. Z Niemiec, tak. I jak znam organizatorów, to znowu sięgną po jakieś fajne wynalazki, bo tam się zawsze dużo dzieje, przyjeżdżają dość dziwne kapele. No i oczywiście cała polska czołówka regałowa. Jasne. Ja się bardzo cieszę, że mogę się z tobą spotkać w takich okolicznościach, bo to też daje mi pewien taki wytrych, że także mogę odbić się czymś regałowym od tego, co ty grałeś. Wiem, że lubisz te płyty, które ci czasem przynoszę. Posłuchaj tego, co wydarzy się za chwilę. To Kit Hudson. On na Ostrudę już nie przyjedzie. To jego płyta z roku 1979. Set your mind. Misiek Kolszański to zawsze idealny pretekst, by sięgnąć po jakąś klasykę reggae. Kit Hudson z roku 1979 i Anger. Ale wracamy do naszych miłych obowiązków poczekalniowych. Lindsey Buckingham i Christine McVie, Lay Down for Free. Chyba nie zaszalał coś ten utwór na liście. Broken bed, heard voices. Lindsay Buckingham i Christine McVie ze wspólnej ubiegłorocznej płyty. Lindsay nie zagra na najbliższej trasie z zespołem Fleetwood Mac. Słowa następnej piosenki pisał myśląc o Stevie Nicks, ale dziś idealnie pasują do niego. Autopromocja. It's a beautiful day. Stink i Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Morning is coming. W sobotę będą od 20 gośćmi listy osobistej, a w niedzielę zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Dochodzi godzina 7.30, skrót wiadomości Krzysztof Zublewski. Głównym celem uderzenia Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii było zniszczenie tajnego arsenału broni chemicznej reżimu Bashara al-Assada. W ataku na Syrię wzięło udział zarówno lotnictwo, jak i marynarka wojenna, informuje Pentagon. Amerykańscy dowódcy mówią o trzech obiektach związanych z syryjskim programem broni chemicznej, które zostały zbombardowane. To wojskowy ośrodek badawczy pod Damaszkiem oraz dwa składy broni chemicznej i sprzętu w rejonie miasta Homs. Pentagon podaje, że na cele w Syrii spadło około 100 pocisków manewrujących Tomahawk. Ile bomb zrzucono z samolotów, nie wiadomo. Resort obrony potwierdził jedynie, że w operacji brał udział bombowiec strategiczny B-1. Moskwa ostro skrytykowała bombardowania. Według Rosji pilnie zebrać powinno się zgromadzenie ogólne ONZ. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, określiła bombardowania celów w okolicy Damaszku jako uderzenie w stolicę suwerennego kraju, który od lat próbuje przeżyć w warunkach terrorystycznej agresji. Rzeczniczka napisała w oświadczeniu, że cele w Syrii ostrzelano w momencie, gdy ten kraj uzyskał szansę pokojowego rozwiązania swojej przyszłości. Stoją za tym ci, którzy pretendują do moralnego przywództwa na świecie i mówią o swej wyjątkowości, napisała rzeczniczka. Ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych ostrzegł, że bombardowania koalicji zachodniej nie pozostaną bez odpowiedzi. Anatolij Antonow, cytowany przez rosyjskie media, powiedział, że spełniły się najgorsze obawy, ostrzeżenia Rosji nie zostały wzięte pod uwagę i realizowany jest wcześniej zaplanowany scenariusz. Znowu nam grożą, ostrzegaliśmy, że takie działania nie pozostaną bez następstw, powiedział dyplomata. Wiceszef Komitetu Obrony Rosyjskiej Dumy Jurij Szwytkin powiedział, że należy niezwłocznie zwołać posiedzenie ONZ w celu osądzenia polityki Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Uderzenie w Syrii to jasny sygnał wysłany Rosji, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Jacek Raubo. Jak dodaje, prawdopodobnie na jednorazowym ataku ta operacja się nie zakończy. Strona amerykańska powiedziała, sprawdzam stronie rosyjskiej. Musimy sobie zdawać sprawę, że jakiekolwiek uderzenie na Syrię, czy też nawet ograniczone uderzenie, pod którym się podpiszą strony uderzenia, czyli na przykład Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi obecnie, będzie jednoznaczne w takim wymiarze informacyjnym, w ogóle propagandowym, wobec rosyjskiej obecności w Syrii. A rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że żadna z rakiet nie weszła w strefę kontrolowaną przez rosyjską armię. Jednocześnie rosyjskie agencje podają, że Moskwa uprzedziła Bashara al-Assada o ataku rakietowym. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci. A my wracamy jeszcze myślami na chwilę do Lindsaya Buckinghama. To nie pierwszy raz, kiedy opuszcza skład Fleetwood Mac. Po 10 latach kiedyś zdążył do zespołu powrócić. Czy zdąży i tym razem? No, to klasycy śpiewali, że czas nie czeka na nikogo. to their passing years, till their fame everlasting. Here it comes chopping and reaping, hear him laugh at their cheating. Dwóch muzyków będzie starało się zastąpić Lindsaya Buckinghama na koncertach Fleetwood Mac. Jednym z nich jest Mike Campbell, główny gitarzysta zespołu Toma Pettiego The Heartbreakers. Drugim jest Neil Finn. Ten Neil Finn. Hey now, don't dream it's over. Hey